ana bu fekke ne bam tassey ci mom jigen ji gor dafa fek bu jum wo xamne jam la mu bayiko ca bu jeukeram ji gor beugé andi benen soxna bo xamne jam la bu ko nexé kon batay fassé bopam ne mu ñoon na kenn ki way du muñ am ñaarel aw hilmiha wal ak yegam bi wahidatin ci ben fa alfat te mu fek ak saralu ben ana bu fekke ne mom dañ koy may jeukeram ji di gor dafa jappal ni jeukeram ji di gor yor xamna ni sax yorna soxna so xamni jam la waye mom kenn la jappal kenn la xamal bu ñu ñewé fekk fa ñaar ma ñatt ñepp di ay jam su baba kon batay sañ na fassé bopum mel passé ni man du mu wujje ñoy wala tubawu deful wacc ab neek amatul ab jibir bila shartin jul ab sart aw khurfin wala ada yena bo fekke nak jambu jigenu jambur nga tak ko soxna bu borom jambane nang ko fi baye diko fek ci waye doko yobbu doko wutal keur bobam doko yobbu sa keur mu nekkon wax na deug numay dang ko sarton ba bu don fa ada fekke bu ngukoy may dang ko xone ko bamako may dama ko yobbu kat sama keur ba dama ko wutal keur diko fek ba fek lolé ada kon ñu fek ci la waye bu lolu rek mom ci lay wax baye ko ci keur kiko mom diko fek ci wali sayyidi ñel na sang ba asafaru tukki bi man ci jébeer ba nga xamné lam tuba waccif ko nek néna nak bu la nit mayé jaam bu jigéen nga def ko soxna dégam sartanti wu leen nga yobbu ko ba mu fay ada kon mom da koy téyé ba nopi bis bu né bëgga tukki mom mi ko mom sañ ko yobalé yow mi jëkëram nak boko bëggé nga topi leen wa an yadah ak musipi min sadaqiha ci canam nga in lam yamnahu ndem ayu ko daynu ha baruk jeber ba dafa wax ne mom sang bi sañ na maye ab jaam bu jigenum jeuker walbatiku wañil jeuker je can nga dara lu ko ci neex man nako ca wañil bu ko nexe sax bu wacc ko lepp bu fekke gana wéet la gana bu ko maye bu wéte mu nopi sax bu ko nexe wacc ko lepp can nga sarti bi na xol ko illam yamnahu daynuha ana bu fekke ne jebir bi nga xamni moy mom lañ maye muy soxna amena bor bo xamni wi momitib sangam munu ko wax ne ko wacce na la ko ndax bam koy lepp moko digalon ne ko lepp ko su baba na kon buñ ko dey jox cyan mom mi ab sangam du meuna wax jekati ne ko baye na la cyan gi dedet na baye jebir bi nang la cyan gi faye ko param bobule watax mu ne daynuha al-muhit bi maliha alladhi laysa lahu iskhatuhu li tadayunha iyyahu bi idnihi so wana ko bayyi mu laaj ko ndax bu fay ko par bobu ila rub hadinarin narekaru dinar ana bu ne mom mi mom jambu jigen wi man na may kenn jambu jigen bi jabar ba nopi nak ne ko baye na la cyan gi bu ko joxe mu new new nako laaj karu dinar gën jani yu cyan ndax lolu aq yalla bu fekke wet amagut de sax bu fekke wet amna ba agal nga xamni mom cyan gi saxon na kanaw bi mom moko ko baye lolou mom nangunako yon nangunako mu ni waxna bam ne ila ruq dinar mu ne fa laysa lahu wadhuhu qabla al binay li haqqi llahi ta'ala fi shartihi fi sihhati nikah wa lahu wadhuhu ba'dahu li sihhati nikah bihi wa sayruratihi haqqan li sayyidi an nga jalli top sara bi moy limi waxna wa hadha idha kana yantasihu malaha wa illa kamudabbaratin wa khat marida sayyid wa muhtaqatin li ajalin qaruba koku fala wadha la wa man huha ak aye ko jeber wa hatta yaqbidahu batimuko ngabe manam mom sang bi maye ak jaam bu jigenum jeuker sayna aye jeuker je jambu jigen bi ne ko ba kera nga may jox cyan gi duma la baye sama jambi wala may may jox cyan gi nek man nako ne bañu ko jébal nga jox ma cyan gi buñ ko jébalé bagal man na dox digënté wu ne ko bala nga ñëwati ci mom jox ma cyan gi wa akhdhuhu ak jëluk cyan ga wa in qatalaha ak don téray nako aw baaha wala mu jaay ko bi makanin ci birit bayhi bi aju sori ñana mom mi mom ab jaamu bu jigenum bu ko maye ba agal man na la cang te ko mom ci bopam lek ko bu ko wajale jambu sax badara a lek ko neena bu rayon jambu jigen ba itam du te mu saña laj cian ga ndax duñ ko meuna tumal ne cian ge tax mu ray ko motax mu ne wa in qatala ay qatala as-sayyid amatahu walaw qabla al-binaa bu fekkone legi dafa rayon jambu jigen bi mom sang bi ko mom jek jeukeram jim ko may di wet ak momit tutax bu ko tesa nya laj cian nga li annahu la yutahamu bi khatliha li ajli sadaqi id al-ghalib naqsuhu han qimatiha li ci upp cian gi day yes xaymay jambi way du ko upp momi mom jambu jigen bi gëna bu ko maye jeuker wolbatiku jaayati jambu jigen bi fu sore sore num sore sore waye jeuker ji mëna dem fekk ko fofu rek te bu deme ka ko jënd du ko fa ay rek su baba du te mom mi sang mom man na laj cian nga dara niko laj motax mune illa li zalimin nak bu fekke ne kam ko jaay waju deung la su jeugeri ji beugé ñew ci mom mu ayé ko ko su baba kon neena fala yastahiqu al ba'ihu as sadaqa wa yajibu alayhi radduhu li sawji in kana qabadahu minhu ene wowa jaay kat mom du meuna lajati cian nga wekel joxon ko saxon nako delo wa mata tamakkana az-zawj min wusulihi laha wajaba alayhi dafuhu li ba'iha wa in baaha ba'da al-bina'i li zalimin falahu akhdhuhu li taqarrurihi ala zawj bil bina'i la nga wess won moy bi waji jaaye jambi maye jeuker dawul beti ku jaay ko waye bo da fek bo jeukeur jim ko may wetu ko tak mom li mu wax ni nak moy gana bu jeukeur jim wetu mom ba nopi neena cian geewul sax na ba nopi su sang bi wolbeuti ko jaay jambu jigen bi kenn nit du te lu koko deung ba ayé jeukeur ji soxna sosé ñuko may du te mom momu jeukeur ji mo wara joxe cian nga ndax wet ga ko waral wet xasse am rek cian mo wara mat kon li ngay déggé ci li ñu wax moy sañ nga maye sa jambu jigen wolbeutiku lek cian nga def ko ci sa bors do ko ca wutal wenn wajtay bu fi ha nek na ci mudawona mune yel sa mu ko dana ko war tajhizuha wajalul jibir ba bi ci cian nga mune waye bo dewe benen beurek ci mudawona day wone ne sa jambu jigen bokku maye jeuker cian nga ngay ci jox dang ko ca wara wajale melni kon len ñaari wax yi da wuté ndax fi da melni sañ ko lek fi melni sañ ko lek da ko wara wajale wa hal khilafun ndax lolu khilaf la wa halahi te nek na ci lolu al aktharu lepp ci serigne ji mune ndax yaari wax yoy dañu wuti rek be wax le lepp serigne ci lolu lañ wax ne lañ mu dawona da wax yaari wax yu juyo rek awil awalu wala bu jekk bi kay bim ne sañ nako laaj lek da ca jublu lam tuba wa wacce fu nek ana bu fekke duñ ko togg mu sey day dess rek ci kër sangam bi ko may ci kër su boba la wax ne kon sang ba man na laaj cian nga lek waye su fekkon day dem sey ci jëkërum am neegu bop mom kon faaw bu wajale ko ko am ñu ko deppale nonu aw jahasaha wala bop da fekk mu wajalan ko min hindihi fa bopam min hindihi tukke fa mom sang bi ta'wilani am ñu deppale ñaari wax itam ci ne da fekk mom sang wi ci bopam mu wajal ko ci alali bopam kon gannaaw lu mu ngepp ci cian nga man ko fayo lam ko wajale ci alali bopam kon fam waxe ne nit man na maye ab jaam bu jigenam wul patiku laaj cian nga lek day fekk mu wajal ko ci alali bopam waye bu fekk ne legi wajale wu ko ci alali bopam buñ ko joxe cian nga faaw da ko ko wara wajale kon am nañu ko deppale non yaari wax yi wa saqata ratna bi bayhiha ci jaayam qabl binaa'i ñeuk wedd man hu taslimiha bañ ak jeblem li suqoti tasarrufil baahi ngir roto sopone ko aji jaay ji dafa wax ni nak bu fekke ni legi sa jaam bu jigen dang ko may jeuker laatu muy wetu jeuker ja ngawal batiku far ko jaay mune legi bu jeuker ge beugé ñew ci jamba kenn du ko ko mëna ay ne ko balang ko laal joxe cian gi nga xam nga ne ki nga xam ne legi mom mo jënd jambi ba mom ko tax suñu ko ay ngir cyan gi moy cyan gi mom lu yag yag mom momuko xam nga ni waji jaay mom cyan gi waye mom mi jënd mom jambi la mom waye momu cyan gi kon mom lol motax munta ay jëkël dina ko bala nga joté ñu jox ma cyan gi ndax yow mom momu cyan gi aji jaay ji tam legi xam nga ne amatu ci sopandiko ndax jaay nako baagal legi jaay na jambi jigen baagal kon legi du mëna taxaw jëkër ji dox digënté jambi ne ko dang may jox cyan gi faaw do raw yété mom tax mu ne li suqoti tasarrufil ba'i neena amma hadamu manhi mushtariha taslimaha li zawjiha koku fali anna sadaqaha laysa lahu لأنه من مالها وهو لبائعها إلى أن يشترطه المشتري وأما البائع فلسقوط تصرف البائع فيها لخروجها عن ملكه ببيعها وإن كان المهر له وليس لها يضمنه نفسها أيضا إذ الصداق لبائعها موم جيجن جي بوبم لي صاح منت اي بوبم داخ تانغي موم بنكو جوخو نيت سانغام بوكو موم تا جايانكو موي موم تانغي والوفاء رتنا يتم متلغا بالتسويج جا تكغا اسا اوتي خاندم غوريليف نكو حاليه تي كاو تكغا دوم مانام دا واخني موي جامب غور موي جامب جيغين تيم بودي جامب جيغين بي اب سانغام نكو نالا غوريل تتاكل تتاكل سخنا بوجو موم تي لولاي تام بام غوريل كو بوغو نيهي باج ko ne ko man doma tak waaw patay budé jambu gor bi ab sangam bi ko mom di jigen ne ko dama lay goyal te def la jëkër nga tak mu may sa soxna suñ bo mu su jubok mom ci loolu ba wolbatiku goyal ko itam ko nexé bañ ko tak soxna ne ko man duma tak soxna mo lay waxna iz tawhur raqihi kurhun ñu ko bari wu jam mo ak forcé yam kon nak kana bu goré ko nexé gandu ko wa sadaquha ak genn walu cyanam nga dafa waxane bu fekkone tay da nga tak ab jambu jigen muy sa soxna lat mi wete mom sang bi lako mayen soxna wolbati ku jaay lako xam nga bu lakoy jaay rek soxna ga dal tass dal don sa jam waye fekk ni wete gulang mom mu ne kon le genn walu cyan nga wacc na la ndax day melne ku takkan jigen dal dikoy fassé te jot la wité mom kon genn walu cyan nga mo lay war waye genn walu ga dula war fi itam nak bi la jaayé sa soxna ila ko may muy soxna di jambu jigen laat nga wété mom rek kene ko mayam soxna wol beuti ku jaay la ko nga mom ko dal di wax ne kon sey ba tasna waye fekk ni wété gulak mom mu ne kon lay kon genn walu cyan nga wacc na la وإن كان قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله يعني بوغو سانغ با جوتو نجي نتم دان لوكو ورا ديلو داخ لي ورا تاسكي موم موكو ديف مولاكو جاي وهل داخ ولو ببيه سلطان اك دونتي تي جايو اتيكاتو دليل لا لي فلسين غير سيسير او لا ولدت تاويلاني دام ني واخني بو فيكون ني صاح jambu jigen ba jaay di nga ko jaay yow min ko mayen soxna du ciobare borom jambu jigen bi da bari woni bor koy bañ koy sisir yon di jaay jambu jigen bobu mu la may soxna far la ko jaay yow am na ni donte sax atika bele ko jaay ci non itam tuté genn walu cyan nga waxante won yow mu wacc na la am ni dedet bu fekke ne kay legi non la nga xamni yon ko jaay waye mum jaay kat bi manam borom jambi jaay ko kon genn walu cyan gëw torop genn walu cyan gëw torop wacc ci koy jënd walakin waye nak la yar ji hudu delu bi hi ci mom min sama ni ci ñëgg fuñu fi waxé ni rek ki jëndoon jampu jigen bi genn walu cyan ga wacc nako fekké ni légui da fekkon mu jox ko sang ba ba sang ba war ko ko delo itam du wax ne légui da koy konté ci jeug gi nga xamne mom la mako jaay won wala yuhasisu bihi ghuramahu fihi qana dal wayadbahu bihi zimmat as-sayyidi biman silati daynin tajaddada hal sayyidi ba'da tahlisihi ñene kon dal da koy jappi bor rek bo xamni bor bu yes la bu war sang ba waye buñ ko jëm fayu nak fi saasay saasay ci ñeeg gi ñu joxe wa ba'da ho ci gëna wër ga kamaliha mi ngi melni ki alalam manam bu fekke ne legi dañ la may jambu jigen soxna kana bu nga wété mom ci kaw ne sa soxna la ñu wëlbeuti ko farna ko jaay xam nga leen nga wéss won moy xablal binaay ni ko jaay ñepp nga wété mom legi nak mom ñu ne koy jaay fekk na ndu wété bu mbagal mu ne kon legi cyan gi ngi ko wara jox mo alalam ñoyam rek moy legi lepp sa alali jaam la rek waaw legi xam nga mom biñ la ko xé jaay soti ko na sa jaam kon legi cyan gi ngi ko wara na jox ak alal ñu jëmeral bopum ñoyam lepp rek ya ko mom bu leen xena nga ko wa batala yaquna mom seyba fil amati ci jebir in jamaha ndem bolé nako ma khurratin and gorsu jigen faqa dong nak moy yaqum mom jebir wa anam da wax ni bu fekke ni nit dañ ko mayando ñaari soxna ke di gor ke di jambu jigen fekk na jambu jigen bu nak mom waru ko wona tak waru ñu ko wona may ndax sat ya tax mu wara tak jambu jigen dajewul ci mom gor gi mu melni kon dañoo boole lu dagan ak lu aram ndax gor ci dagan na jambi wu aram na mu ne kon legi jëm mi may jamb rek yaqku waye jëm may giñ ko may gor su jigen sama baxna lolu mo ci andi faqat ji bi khilaf al khams ci wutek juroomi soxna ñen lool na wut nak bu fekkon dañu jek jek may ndoko juroom ci genn may su boba yeppay yaqku ben du ca bax ta amna ci bu yaqku tu xamewuñ ban la ci tax mu ne fayabtulu fi jami'ihinna wa yufsahu wala waladna awladan amana ñoom ay doomi du tey ñu tass yépp wénal wal mar'ati ak jigen wa mahramiha akup aramantem manam batay buñ ko mayando won ben yoon jigen ak ko xamne mune suñu na boole niki ñu may ko ñaar ño xamne ay mbokk lañu ñu mënta boole koku batay yar yépp yaqku batay fayfsahu fihima walaw taala ba'da bina'in donte weto na ñoom ñepp dam yag itam tutey ñu dindiko walil mabni biha sadaquha ana bu fekke amna ci ko wetal mom faaw ñu war ko jox cyan bu wete ñaar ñepp itam ñaar ñepp lay wara jox cyan woni saw jiha ñel na jëkërëm ja al haslu dasal iza asinat ndem diglena manam jambu jigen bi bu fekke ne legi yow yaay jëkërëm man nga boy joté ak mom def liñ wax dasal moy bo démé bu man ñi bëgg genn nga genné tur ko ci biti ngir mu bañ am doom bu fekke mom ci bopum loola nangu nako naqriwu ko ba nopi wa sayyiduha ak sangam bu boole ci day aajo mom mu nangu ko ab sangam nangu ko ndax mom ci bopam li tax ne faaw mu nangu ko moy xeyna joté ak mom ba ndox man yi ma dugg ci bir mu op banex kon doko ko xagn te neexuko ci tax ñu ab sangam la ci wara and moy bo ci amé doom xam nga sangam moy mom doom ji muy ab jaamam day yok alalam kon nak legi mom itam bu fekke lolu neexuko doko dañ tax faaw ñaari saat yi dajé ci kal hurrat niki as gor su jigen iza azinat dem diglena manam soxna soxam dal gor la a wax non ci gatal mom jeuker gi bu fekke ni naqariwul soxnam sosu man na bu jotté ak mom bu man yi do genn mu tor ko ci biti mu genni ko tor ko ci biti ndax soxna su bañ am doon te bu fekke ni xoko mom jeuker du ko sañ wal kafiratu aram na itam ab yefar bu jigen day wax jigen ni aram ci nga tak ko mune ab yefar bu jigen aram na nga tak ko mo xam ci kaw momel la mo xam ci kaw def ko jabar la bu sete ci ilal khurrata na regor su jigen sa al kitab bi jote say ko juk tere bi kurhin andahu sib ana bu fekke ni yefer ba ci tawiyatu la ana da nek ci diine Isa wala diine Musa alayhi assalam ci lay askanu jëm te gor la boole ci kon koku man nga ko tak waye ñu sip ko boole ci sip nañ ko li gën dal moy nga wañ ko def wata akkadat fed liku na sibga sax bi daril harbi ci keru qarega neena nga tak ko sax te takke ko ci rewum kefer ga nek fa mo fofu liñ gëna tamo di ndax xam nga ne lola gëna ayati ndax mom la sarabi waxna li taqawiha bi ahli diniha fa yukhsha tarbiyatuha waladaha ala diniha wa hadamu mubalatiha bi tilahi abihi ala dhalik ay ragal doom yi nga am ak mom dal li ndiar ci dinem jojje te dula faale ndax te nga mom fam nek keuruk kefer la lu ko may doole day yomb te yow la fu may doole day dal di xawa jafé walaw yahudiyatan ak doon te ak yahur la tanassarat bu soppi ko na nasaran wa bil haksi ak ci safan ba neena kitab yi tumu bu doone gor rek sañ nga ko tak donte da ñëk na nek yahud soppi ko dem ci dinu nasaran ba mu nekkan ci wabil haksi ak ci safan ba moy mu nekkan ci dinu nasaran baye ko dem ci yahud li fe gënul yoy yar rek dinu yahud ak dinu nasaran rek man nga ko tak de gor wa amatahum an dara sen jabir bil milki ci momel da bëgg wax ne al amatu al kitabiyatu manam jabir bo xamne dafa nek yahud ba nasaran batay soko momé dang ko mëna taro di joté ak mom ni ngay joté ak soxna waye nak do ko mëna tak mom kitabiyatu ba nek kor mom nga mëna tak soxna waye kitabiyatu ba nek jabir man nga joté ak mom ci kaw mom gang ko mom rek waye do ko mëna tak soxna rafaragina wal hasilu an ghayra al kitabiyyati min al kuffari la yajusu wat'uhunna la bi milkin wala bi nikahin wal kitabiyyatu yajusu wat'u harairihinna bin nikahi wa imaihinna bil milki faqat la bin nikahi walau kana sayyiduha musliman fa kullu man jasa wat'u harairihim bin nikahi min ghayri al muslimina jasa wat'u imaihim bil milki faqat wa kullu man muniha wat'u harairihim bin nikahi muniha watu imaihim walau bil milk wa qurida sahalef nako haleha ci kitab yatu in aslama dem tumna ana bu fekkene gor gi dafa tut fekkan mu yor soxna so xamne yahudi ya la ba nasrani ya tay gor bolé ci kon ñi bayiko ko rek ben yoon kon ñi bayiko muy soxna ande gam sañina jekki jekki takiko yim na xasse bu doone julit mom gor gi kon leen ñu fal ko baye mom muy soxna wa ankihatuhum sayni saynak fasidatun aji yaqula neene sey buñ tak ci jamono kefer l'islam duko falé duko japp baxut wa halal amati dañ ko saxal tam ci jabir ba wal majusiyati ak majus ba in hatakhan dem gorena wa aslamat timutu wala mi yefu tesori wut ka shahri ni ki wera yefer bu gor dal suwal batiko tup di abjulit fek lu yoron soxna so xamne jeber la waye day kitabiya waye nak jeber bobe don kitabiya tafar wal batiko gore kon bu fekke gore ngoge suri wut ak tubuk ci keureum di nekkon yefer su baba dañ koy baye rek mu teyé ko ndax xam nga ne kon day nek julit soxnam nek gor so xamne conducteur la manam kitabiyya la té lola waxan nga légui ni mëna nek batay bu féké yéfur bobu di gor té tuup da yoron soxna so xamne majosiya la wayé nak bimu tuubé mom gor gi yagatul danaka lu tol né wér rek majosiya bobu moy soxnam ci nekkon majos wal batiku dal di tuup batay kon dañ koy baye ak mom rek mu nek soxnam ndax kon ñaar jul lañu rek kon wa hal ndax lool nak dañ koy nangu in khufila moy ndem ñakess na yek loolu aw mutlaqan wala kay mutlaqan la ta'wilani li tax ñi baye sey bi moy bu goor gi tuddu jottu ko yeb ba taxaway soxna sa diko garal l'islam ba legi nak dem bu wer di bu ko de ngir mi goor gi tuddu ci soxna am ci tuddu tay su baba kon mom lañuy bayyi sey bu wé waye bu fekkon ni mom bu goor gi tuddu yeb nañ ko garal soxna ci ne ko sa jëkkeur tuddu ne yitul tuugal mu dal di gantu kon gannaaw ba bu ñu tegaate lu jëgë yar mbaa lu jëm digeen ji tuddu jari dara du tax ñu delo ko jëkkeeram jëjë am ñu mut la xal la nak ci mu ndam rek mom ne gam bo ba lay yor lay tollu rek lu dé rek ñu bay ñu delo seenu sey nam doon wax wala nafaqata tetu dund nak di war jëkkeer ji tuub lim bëgg wax moy bu fekké ne bu jëkkeer ji tuubé gannaaw ba soxna sey da tuub ñu bayé len ñu wéy légui nak jëkkeer ji bimu tuubé dawul jox dépasse soxnaam soosé déssone ci kéfër ga bi soxna si ñëwé fekk ci ko ci julit gi soxna su mëna wax né digënté bobu nga xamné ci la tuubonté man tuubuma dama fay dépasse bi ci digënté bobu ndax digënté bi daw mo fi jox dépasse watax da bëgg wax né wala nafaqat laha ala zawji fima bayna islamayhima li anna almaniha minha bitaqirha alislam tew nak wa mahallu hadamin nafaqati laha idha lam takun hamilan wa illa falaha nafaqatul hamli manam fekki amuton dal mom digante bam toobe mom gor gi te fek soxna si mom toobuton gor gi daw ko jox te pass soxna si munuko fayinako digante bi nga xamni toob nga te toobuma fayima dépasse bobu ndax la teñ jox ko dépasse moko def moy moye xa toob mune lumay nak ana fekke bobu da fekk jigen ji ëmbu kon jëkkeer ji war ko jox dundu ci digante bobé fay ko dundu ba dal ndax ëmbu ba koy waral aw aslamat wala mu toob mom jigen ji suma aslama top mu toob mom gorga fi hiddatiha ci bir hiddam manam ñaar ñu leen seyte ay yeufur ku jigen ka da ñu ko toob ina ko ndirum tuup nga da ngay laablu ba xam am nga ci ki nga doon sekkal ak seen nit ay nit ngay laablu ba xam am nga ci nit ni ko la tudde hida ay laablu rek la jir bobu muy laablu nak par dik bi itam tuup digen gen dik tuup ina ko bala nga wuti wat dikar kat lay cherlu ba xam am nga ci ki nga nek lam nit bo nekke ñu koy cher ba xam am na am nit par dik bi itam tuup ni mom la ta lablu gi jeex rek am la ta hidde gi jeex dina ha tuddi ko hidde bune ha tuddi ko lapp way lapp lo rek mom su baba ko nañ koy far delo rek bu ñu di far bayyi ñi sey batay rek kon jikru ngi mo war yore batay am lay wax na fi samani hiddatiha ay istibra'iha min ma'i fa yuqarru 'alayha dañ koy bayyi mom rek mu def na fa'il aslama ba'da tamam hiddatiha fa qad banat fa la yuqarru 'alayha manam bu jigen ci tuubon di hiddaw nak wala nga ni di laablu waye nek na ci hidde ja wala nga ni nek na ci laablu ba bu mat te gor gi dooro tuub nek na ci hidde ja bu mat gor gi dooro tuub kon ken du ko ko delo man nako takkat nak tak bu yeex waye ken du ko baye ak mom rek ci sey bi nga ko ndax yeex naa tuub moom góor gi ba hidde yi jigéen gi jeex walaw tallaqaha ak doonte fase woon na ko maanaam daa wax ne bu fekkoon ni góor gi jamono yam tolloo ci kéefër ga fase woon na soxna si fase ni yéefër gis ko faale koy tam dutee bu fekkee ne soxna si njëkk tuub waaye ci biir laablu ga laata laablu ngay jeex rek jëkkër ci tuub na parce que gam fase woon soxna si ci jamono yi kéefër ga duñ ko faale du tee ñu delloo ko soxna si du tee ñu delloo ko fase yi yëfër faale wuñ ko wala nafaqata deetub dund nag alal muxtaari ci lañu tànn fa la xam yu wal ahsani ak la gën a rafet manam da wax ni ñi nga wax ni nga xam ni jigen bi mo ñëk tuup bam tolo ci xidaw far goor ga tuup ñu delo ko ko waaw mu leena digënté ga jigen ci tuubé ak digënté bi goor gi tuubé kenn du wax goor gi ne ko fay ko dund bi ci digënté bi digënté bobu nga xam ni dañuy takalé ko ndax mom da tuup te yottuwo fay ko dund ba dedet waaw ndé kenn du ko fay lool lañu gëna tan wa qabl al binaa budé ci ñëk wéet nak baana kon fakk ni mom jigen ja makana ha ci plaasam ba ne ci plaasam ba moy fa saafé saafa rek anam bu féké ni soxna ci doonu ñu yéfur da ñëk tu jëkëram way fekk ni jëkër ji ak may dong doxal seen digënté ci tim ñu won dara xam nga kon lool ak xiddaw amu ci su baba kon jëkër ji ñak nako ñëk ci gëna bo bu tuddi itam du tax mën ci ay jotaat xana takkar rek waye dafa mom seen tay bu ñëk ba ak may dong fa doxoon jotté amu ko kon bu jigéen ci tuubé rek te goor gu tuubut seen digënté jaana bu gëna bo bu goor gu tuubé tax ñu dañu ko aw aslama wala ñu bokk tuub ñoom ñaar manam batay bu fekké ni